Halo, słucham! Dzień dobry, czy ja zastałem Ewelinkę? Tak, a kto mówi? Jak to, kto narzeczony, kurwa? Ale proszę pana, to chyba pomyłka! Ja sobie wypraszam! Dawaj rybkę do telefonu, ty kaflaro zajebana! Rybka, rybka, jesteś tam? No, twój kwiatuszek co, właśnie wyszedł się do ciebie! Co za ham? Wypraszam sobie! No podejdź do telefonu! No nie bądź pizda, proszę cię, rybka! Ja cię proszę!